بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi Musannef Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi fe'in kıyla. Bu sorunun tabi bir menşei var. Sorunun ortaya çıkmasının sebebi var. Şimdi diyor ki ve leyte ve le'alle leyte le'alle mani'ani bil ittifak. Nuhat'ın ittifakıyla leyte le'alle haber fa'nın duhulünü men edicidir. Yani leyte le'alle şart manasının mütezammin olan mübtedanın başına gelirse haber fa'nın gelmesi mümkün değil. Gelemez. Çünkü kelam ihbariden inşaiye dönüşüyor. Peki bu ittifakın leyte ve le'alle'ye mahsus olmasından dolayı bir soru ortaya çıkıyor. Yani leyte ve le'alle'ye niye mahsus ki? Başka yine böyle şart manasının mütezammin olan müptedanın başına işte alimedir, kâne gibi nevasıptan diğerleri de gelse yine haber afanın gelmesine mani oluyor. Ondan dolayı şimdi bir soru soruyor. Fe'in kıyla. Şayet denilirse ki yani idâkâne zâlikel men'u mahsusen bileyte ve le'alle bu men etme işi, fa'nın dukulünü men etme işi leyte ve le'alle'ye mahsus olursa olduğunda fe'in kıyla. Eğer denilirse, itiraz edilirse ki babu kâne, kâne babu yani ef'ali nakısı tümüyle. Bütün nakıs fiiller. Ve babu alimtu, alimtu babu ef'alü kulub. Bütün fertleriyle. Eydan, yani kema ene leyte ve le'alle mani'ani. Kema ene leyte ve le'alle mani'ani an dukulil fa'i aleyhi alel haber. Habere, fa'nın dukuluna leyte ve le'alle mani olduğu gibi. Kâne babu, nakıs fiiller. Alimtu babu, yani ef'alü kulub. Mani'ani bil ittifaki minen nuhat. Mani'ani yine men edicidir. Bunlar da men edicidir. Neyle? Bil ittifaki minen nuhat. Nahivcilerin ittifakı ile bunlar da fa'nın duhuline manidir. Kâne lezî ye'tini lehu diremun. Alime alimtül lezî ye'tini lehu diremun. Hı? O zaman fema vechu taksisi leyte ve le'alle bilmen'i yani. Men ile leyte ve le'alle taksis etmenin sebebi nedir? Fema vechu, fema sebebu taksisi leyte ve le'alle bilmen'i. Sen niye ve lem yedkür zikretmemi hâzeynil bâbeyni eydan? Niye demedi ki leyte ve le'alle ve babu kâne ve babu alimtu? He? Niye dememiş mani'atın? O zaman tabi cem olacak. Mani'atın. Bunlar da men edicidir. Onları dememiş. Onlar da bir ittifak men ediyorlar. Kıyla. Buna cevap verildi. Kıyla denildi ki taksisuhuma taksisü leyte ve le'alle leyte ve le'allenin taksis edilmesi bi beyanil ittifaki yani ittifakın beyanıyla taksis edilmesi bi beyanil ittifak ittifak yani bil ittifak diyerek leyte ve le'allenin hususileştirilmesi innema huve min beynil hurufil müşebbeti bil fi'li. Yani leyte ve le'alle mani'ani bil ittifak yani min beynil hurufil müşebbeti bil fi'li. Yoksa bu demek değil ki kâne babı, alime babı, şart manasının mütezammin olan müftedanın başına geldiği zamanda haberine fa'nın gelip gelmemesi ihtilaflıdır. Bu manaya gelmez. Yani leyte ve le'alle şart manasının mütezammin olan müftedanın başına geldi mi? Bittifakın nuhat habere fa gelme. Bu demektir yani. Anlaşıldı mı? Tamam. İnnemâ huve min beynil hurufil müşebbeti bil fi'l. La mutlakan, yani la min beyni devâhili mübtedeyi vel haber. Yani bütün mübteda ve haberler arasında dahil olanlar itibariyle değildir. O zaman itiraz edersin yani. Bütün mübteda ve haberlere dahil olanların içerisinde leyde ve lealle bir ittifak fa'nın dukulüne manidir dersen, o zaman sana derler ki kâne ve alime, o da mübteda ve habere dahil olandır. O da bir ittifak fa'nın dukulüne manidir. O zaman denir. Ama leyte ve lealleyi min beynil hurufil müşebbehe olduğu zaman da leyte ve lealle huruf-u müşebbehe bir fiilin arasından bir ittifak fa'nın dukulüne men edendir. Tamam. O zaman bu soru ne yapamaz? Varit olamaz. Böyle bir itiraz getirilemez. Bunu açıklayacak mı hocam? Ne? Kâne ve kardeşlerim. Yok, onu söylemeyecek. Musallam oraya temas etmek istedi. Onlar niye mani oluyor peki o zaman? Onu anlattık geçenki derste. Onu söyledi. Kâne. He? Kâne ve kardeşlerim. Bunu anladık. İnşai, ihbari inşaiye çevirdi de. Kâne de ihbarilik devam ediyor. Ben kinamı dipnotta orada söylüyorum. Ha. Evet. Diyor ki bak, وَعَلَمْ اَنَّ هَذِي الْاَفْعَالِ لَا تَدْخُلَ عَلَى الْخَبَرِ وَالْمُبْتَدَيْ اَلَّذِي فِيهِ مَانَ الشَّرْطِ. Tamam. Anlaşıldı. وَمَعَنَ الْاِسْتِفَانِ فَلَا يُقَالِ. Denilmez. كَانَ مَنْ تَدْرِبُ يَدْرِبْ. كَانَ مَنْ تَدْرِبْ يَدْرِبْكَ قَائِمَ. وَلَا كَانَ مَنْ اَبُوكَ قَائِمَ. وَذَلْكَ لِاِقْتِضَاءِ الشَّرْطِ وَالْاِسْتِفَانِ. Şart ve istifam manası neyi iktiza ediyor? Sadarlık-ı kelam hakkını, başta gelme hakkını gerektiriyor. Söyleyeceğiz, onu da söyleyeceğiz. Tamam. Bu anlaşıldı. Ve vecu zâlike tahsis. Peki bu tahsisin vecu nedir, sebebi nedir? Niye Musannif Hazretleri وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ bir ittifak dedi özellikle. Halbuki yani bunlarda ittifak var. Değil mi? Bunlarda ittifak var. İttifak var. Diğerlerinde de ihtilaf var. Diğerlerinde ihtilaf var. Demek ki o zaman bunları ittifakla taksis etmesinin bir sebebi olması lazım. Değil mi? وَوَجُ ذَٰلِكِ taksis. Bu tahsisin sebebi ise el ihtimam, önem vermesidir. İhtimamul musannif, yani musannifin önem vermiş olmasıdır. Neye? Neye ihtimam göstermesidir? Bi beyanil ittifakil vaki'i fihima. Bi beyanil, şimdi bu nüshada böyle. Bi beyanil ittifakil vaki'i fihima. Tamam, bu nüshaya göre okuyorum. Şimdi öbür nüshaya göre okuyacağım. Bi beyanil ittifakil vaki'i fihima. Fi leyte ve lealle. Leyte ve lealle de vakı olan ittifakın beyanına önem verdiği için ve leyte ve lealle mani'ani bir ittifak dedi. Veyahut da el ihtimamu, önem verdiğinden dolayı bi beyanil ittifak, bi beyanil ihtilafil vaki'i fiha fiha. Huruf-u müşebbe bil fiil arasında vakı olan ittifakın beyan edilmesine önem verdiğinden dolayı. Yani ihtilaf vardır. Leyte ve lealle fa'nın dukulünün mani olduğuna ittifak vardır. Anlaşıldı? Evet. Bundan dolayı. El-ihtimamu bi beyanil ihtilafil vaki'i fiha o zaman. Fil hurufil müşebbehe bil fi'l. Hurufil müşebbehe bil fi'lde vakı olan ihtilafın beyan edilmesine önem verdiğinden dolayı bu ikisini taksis etti. Peki ne anlaşıldı? Ve leyte ve lealle mani'ani bil ittifak. Demek ki öbürlerinde fa'nın dokunu mani midir, değil midir, havada kaldı. Yani bir ihtilaf var orada yani. Orada ihtilaf var. Bunlarda ne var? İttifak. Veya bu ikisinde ittifak olduğunu beyan etmeye önem verdiği için bunları taksis etti. Dedi ki وَلَيْكَ وَلَا عَلَى مَانِعَانِ بِلِ اِتْتِفَقِ yani. Anlaşıldı? Peki, iki nuskaya göre de okudum. Şimdi bunu da söyledikten sonra evet وَاَلْحَقَ بَعْضُهُمْ وَاَلْحَقَ İlhak etti, kattı بَعْضُهُمْ قِيلَ هُوَ سِبَوَيْ Denildi ki o mülhik olan kişi Sibevey, İmam Sibevey'tir yani. İmam Sibevey Hazretleri ilhak etmiş. وَاَلْحَقَ بَعْضُهُمْ Ama bazı diye verdi onu yani. Elhaka ba'duhum. Bazı ilhak etti. Yani fa'nın duhulünü men etme hususunda leyte ve lealleye ilhak etti. Yani. Ve elhaka ba'duhum. Bazısı ki kıyle huve. Kıyle denir ki huve. Bazı kimdir? Sibevey, imam sibevey. Neyi ilhak etti? İnne el meksurate. İnne el meksureyi de ilhak etmiş. Bihima bil leyte ve lealle. Leyte lealleye ilhak etti. Yani ne dedi yani? Ne dedi? Nasıl ki leyte ve lealle mani'ani bil ittifak ve inne mani'un. İnne de mani'un. Neye dukullel fa? Fa'nın dukullu mani'un dedi. Bihima ey bil leyte ve lealle. Yani elhaka bazı nuhat innel meksurete bil leyte ve lealle fil men'i. Fil men'i an dukullel fa'yı alel haberi. Diyor ki şimdi bunların da sebebi ne? İnne-i meksure diyor tahkik içindir. Dolayısıyla dahil olduğu, kendisine dahil olduğu şey de cümle-i müstakilledir. Şart ise cümle-i müstakille değildir. Yani o şart tahkikte gelmez. Şartta ister istemez, ne vardır? Şartta istiklal yoktur, cezaya tevakkuf vardır yani. Değil mi? Şart tahkik edilir, ceza tevakkuf ediyor mesela. Dolayısıyla meşkükte oluyor şart. İntiyatini eğer gelirse, gelirsin gelmezsin. İnne ise diyor tahkik içindir. Tahkik için olduğunda innellezi yetini lehu dirhem olur. Vel esahu Cami Hazretleri diyor ki vel esahu enneha yani enne innel meksure inne-i meksure la temne'u anhu. La temne'u mani değildir. Anhu an dukulil fa'i alel haber. Habere fa'nın dukulil mani değildir. Li'enneha. Çünkü inne la tuhricul kelamu anil haberiyeti. Haberiyetten çıkartmıyor. Ve tenkuluhu ilel inşaiye. İnşaiye naklediyor. Haberiyetten çıkarıyor. Değildir. Tamam mı? La tuhricul kelamu anil haberiyeti ilel inşaiyeti. Yani bel yebkal kelamu ala ma kana aleyh yani. Daha önceden ne durumdaysa ihbarca yine ihbari kalıyor yani. Anlaşıldı? Ve yüeyyiduhu. Ve yüeyyiduhu. Oraya vav olacak. Ve yüeyyiduhu. Ve bunu teyit ediyor. Ve yüeyyiduhu. Ve yüeyyidu ma huvel esah yani. Ve yüeyyiduhu. Ve yüeyyidu ma huvel esah. Esah olan görüşü teyit ediyor. Yani min enneha la temne'u inne el meksurete an dukulil fa' alel haber. Habere fa'nın dahil olmasına mani değildir görüşünü teyit ediyor. Kavluhu Teala innellezine keferu ve matu. Evet. İnnellezine keferu. Muhakkak umcu kafir olmuşlar. Ve matu. Evet keferu cümlesi üzerine matu. Ve matu ve öldüler. Kafir olup öldüler. Ve hum küffar. Ve haliyedir. Ve hum küffar. Kafir. Peki bu fa'nın duhuluna mani olmadığını teyit edendir. Ama öbür görüşte teyit eden yok mu? Onun için de var yani. Terkini de teyit eden diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَجْرُهُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَجْرُهُمْ فَلَهُ مَجْرُهُمْ لَهُ مَجْرُهُمْ. Peki. فَيِنْ قِيلَ Şimdi burada bir itiraz. Şimdi Musannif Hazretleri ne yaptı? وَاَلْحَقَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْمَكْسُورَةَ بِهِمَا dedi. Peki enneyi, lakin neyi de ilhak eden var? Ne onları söylemedi de şöyle demedi. Ve elhaka ba'duhum inne el meksurete ve enne el meftuhate ve lakinne bihima. Değil mi? Sadece inneyi söyledi. Fehin kıyla kad elhaka ba'duhum ve hul maliki enne el meftuhate ve lakinne billeyte ve lealle. كما ألحق البعض منهم إن المكسور بالليت ولعل فما فأي شيء هنجي شيء ديركي هنجي شيء دير فما فما وجه تخصيص إن المكسورة بالإلحاق؟ يعني إلحاق إلى إنّي خصوصيleştirmenin sebebi nedir? فما وجه تخصيص إن المكسورة بالإلحاق؟ يعني وألحق بعضهم إن bazısı inneyi ilhak etti bileyke ve lealle. Ne bazısı da enneyi de lakinneyi de ilhak etmiş. Değil mi? Evet, kıyla. Şimdi buna cevap verildi ki Bağduhum ellezi elhaka inne bihim. O inneyi leyteye ve lealle ilhak eden o bazısı var ya, huve sibebeydi, o sibebeydi. Ha. O bazısı dediğimiz o sibeveyhidir. Tamam mı? Babu. O nuhatın, babun nuhati. Nahivcilerin bazısı ki ellezi elhaka inne el meksura. İnne-i meksure ilhak etmiş bihima bileyke ve lealle men huve? Huve sibeveyhi. O sibeveyhidir. Fa'tedde. Fa'tedde el musannifu rahimahullah. Musannif itibar etti. Bi kavlihi. Bir kavli sibebeyhi, sibebeyhin sözüne itibar etti. Sibebeyhin sözüne ne yaptı? İtibar etti. Niye itibar ediyor? Likevnihi imamen nahvi. Nahvinin imamı odur. He? Yani likevnihi imamen nuhati. Nahvcilerin imamı. Ondan sonra ve mukteden. Muktedadır fi hadel fenni bu fende. Ve zekerahu. Ve binaya ve zekere ve zikrettiği musennifiyonu i'timaden aleyhi ala sibebe. Sibebe'ye itimat ettiğinden dolayı. Ve lem ya'tedde ama. Ve lem ya'tedde ve lem ya'teddi. Ve lem ya'tedde. Yani lem ya'tebir bi kavli men sivahu. Evet. Bi kavli men kâne gayre sibebeyhi. Eli kemi minet tabi'ine yani. Ha. Ve racinen fi hadel fenni. Bu fende o yayadır yani. Ha. Yaya. Ona ne itibar etsin o? Enneyi, lakinneyi ilhak edenler var ama onlara ne itibar etmedi onlara. Ama sibebeyhinin sözüne itibar ederek ve elhaka ba'duhum inne el meksurete bileyte ve lealle dedi. Anlaşıldı. Felem yedkuhu, onu ne yapmadı? Zikretmedi. Felem yedkuh, zikretmedi. Hü, o gayrisin. Le'adem i'tidadihi iyyahu. Yani ona itibar etmediğinden dolayı. Muteber لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعْتَدِ çünkü gayr-ı muteber olan ne gibidir? كَالْعَدَمْ yani. كَالْعَدَمْ yani yok gibidir yani. İtibar edilmiş. İtibar alınmamış. Peki neyle beraber? Yani Musannif Hazretleri Sibeveyhi'nin görüşünü zikretti. İnnenin لَيْتَ وَلَعَلَّيَا ilhak edildiğini beyan etti. Enne ve lakinnen ise leyte ve lealleye ilhak edildiğini beyan etmedi. Neyle beraber? Ma'a enne kilel kavleyni ma'a enne şununla beraber ki ma'a enne kile şuna rağmen ki yani ma'a enne kilel kavleyni her iki kavil de iki sözün ikisi de yani enne kavle sibebeh ve gaye ve kavle gayri sibebe. Sibebe ve sibebeyin gayrisinin kelamı la yusa'iduhuma el-Kur'an. La yusa'iduhuma. La yuvafikuhuma. He? Onları desteklemiyor. O ikisini de desteklemiyor. Yani la yekünü delilen lehuma. O ikisi için de delil olmuyor el-Kur'an, Kur'an. Öyle mi? Kur'an ikisini de desteklemiyor. Ve kelamul fusahay. Ve fasihlerin kelamı da ne yapmıyor? Onları desteklemiyor. Sibeveyhinin de aleyhine Kur'an'dan ve şiirden delil var. Öbürlerinin de lehine de var. Lehine aleyhine delil var yani. Her ikisinin de. Yani geldiğine de gelmediğine de ne var? Delil var. La yusa'iduhuma, la yuvafikuhuma ve la yekunu delilen lehuma el-Kur'anu ve kelamul fusahai. Fema, mamayı mevsulü fafayı tefsirdir, tavsildir. Fema yedüllü, delalet eden delil. Ne üzerine delalet eden delil? Ala ademi men'i inne el-meksureti, inne-i meksurenin men etmediğine. Andukulil fay'i alel haberi ma sebep. Delilün dediği sabah. Yani geçen delildir. Hangi delildir? İnnellezîne keferu. İnnellezîne keferu. İnnellezîne keferu ve mâtu ve hum küfârun felen yukbele. Felen yukbele. Budur. Anlaşıldı mı? Ve mâ yedülle alâ ademin men'i enne el meftuhati ve lakinne an dukulil fa. Enne ve lakinnenin fa'nın dukuluna mani olmadığına delalet eden delil ise kavluhu teala. Dikkat et, Allah'ın şu ayetidir. Hangi ayet? Ve'lemû. Evet, hitabun âh. لِكُلِّ مَنْ جَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Tamam, dikkat et. وَعْلَمُوا. Biliniz ki اَنَّ مَا. Mâ'yı kâfe değil, mâ'yı mevsul ediver. O bitişik gibi yazılmış. Ona dikkat et. اَنَّ مَا. اَنَّ حَرْبٌ مِنَ الْحُرُبُ الْمُشَبِبُ الْفِيلِ yani. Tamam, mâ'yı mevsul et. اَنَّ مَا. اَنَّ الَّذ۪ي غَنِمْتُمْ. اَنَّ الَّذ۪ي غَنِمْتُمْ. Meful nerede? Vel aidul meful yecuz hazfu likevni fadle. Ehâze dedi ba'atallahu rasulâ, ba'atehullahu rasulâ gibi yani. Ganimtum, ganimtumuhu. Tamam? Ennemâ ganimtum, ennemâ ganimtumuhu. Ganimet olarak aldığınız ne şey varsa, ganimet olarak aldığınız ne şey varsa, min şeyin, min şeyin, he? Yani in en va'lemu bilin ki ennellezî ganimtumûhu hâlekevni min şeyin yani min mâlin. Hangi mal olursa olsun, hangi mal, ennel mâlellezî ehadetumûhu min eydil küffâr. Kafirlerin elinden aldığınız hangi mal olursa olsun, evet, fe enne lillâhi humusehu. Fe enne lillâhi fe inne lillâhi humusehu. Fe enne alâ kıraatine yani. Ala kıraatine, bizim kıraatımıza göre fe enne lillahi humusehu velir rasul. Ha, başka kıraatlarda da fe inne lillahi. Cevap vakı olan cümle ne oluyordu? Ha, cevap vakı olan cümle orada yani fa gelmiş. Fe inne fe enne. Fa'dan fa'yı cevaptan sonra inne de oluyor, enne de oluyor yani elifin maddesi. Men yukrimli. فَاِنِّي فَاَنِّي var diye, فَاِنِّي فَاَنِّي. Burada biraz da şart manası yok mu? Manada, onun için fa geliyor da. Tabii. Yani enne ile bir alakası pek yok gibi. Yo, enne dahil oluyor da başına geliyor. Ama gene mani olmadı. Yani olmaz. Yok. Fa'nın gelmesine ona istişe getiriyor. فَاَنَّ لِلّٰهِ. فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. لِلّٰهِ مُكَدَّمْ خَبَرْدِرْ. خُمُسَهُ da ennenin muakhir ismidir yani. Anlaşıldı. وَاَنَّ مَا اَنَّ فِي تَوْلِ مُفْرَدْ خَبَرُ لِأَنَّ اَنَّنِ خَبَرِدِرْ يَنْ هَا اَنَّ مَا غَنِمْتُمْ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ. Allah'a aittir beşte biri, peygamberine aittir. Beşte bir. Tamam. Evet. Peki. وَمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَنْعِ لَاكِنَّ عَنْ دُخُولِ الْفَاءِ عَلَى الْخَبَرِ. Şimdi ona gelelim. وَمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَنْعِ لَاكِنَّ مِنْ دُخُولِ الْفَاءِ عَلَى الْخَبَرِ. Lakinnenin de habere fa'nın dukuluna mani olmadığına, mani olmayıcı olduğuna delalet eden delil kavlu şairi. Kavlu şairi. Hocam. O yok, ben okudum yani şimdi. Yok, yukarıda bizde ve kavlu şairi var. He, ve kavlu şairi yani oraya ve yani ne diyoruz? Ve enne lillahi humusehu'dan sonra. Nokta, tamam. Ve yedüllü, o vav nereye matı bak. وَيَدُلَّ عَلَى عَدَمِ مَنْعِ لَاكِنَّ عَنْ دُخُولِ الْفَائِ قَوْلُ الشَّاعِرِ. Tamam. Evet. Anladın? Evet. قَوْلُ الشَّاعِرِ dedi, geç diyor. Tamam. Evet. Yine ayet gibi yani delildir. Dedi ya. Fa'ya gelmesi mani olmadığını. Fa'nın dokunun mani değildir. Deliller var dedi. Hem ayetinde de enfusardan var. Şimdi lakinneyi gösteriyor. وَمَا يَدُلَّ عَلَى عَدَمِ مَنْعِ لَاكِنَّ عن دخول الفاء على الخبر قول الشاعر فوالله الله يمين ediyorum الله يمين olsun فوالله الله يمين olsun ki ما فارقتكم terk etmedim küm sizi galiyen yani buğz edici olduğum halde inni li'amelikum min al-qalin var min el kalin kalad tamam kalin من المبغضين. ودّ عنك ربك وما قلى. قلى ها. ها. ربي سنا بوجت مدي أنا. قالين لكم. Size buğz edici olarak sizden ayrılmadım. Sizi terk etmedim. Velakinne velakinne okuyacağız. Velakinne ma mayma şuraya dahil olmuş. Müşteda şat manasını kopuyor şimdi dikkat et. Velakinne ma velakinne ma yukda velakinne ancak ma elleri yukda ne ki hükmedilir Allah tarafından kaza edilir yukda fesefe yekünü fesefe yücek tam fesefe yücek fesefe yücek fark etmiş ve lakinne burada nedir harfun min el hurufil müşebbah değil mi ma mevsule yukda fiil muzari meçhuldür evet sılesidir onun fafai cevabiye efendim yekûnü de vuku subut manasında tam fiildir yani. Maalem merkûn haberdir. Velâkinnellezî velâkinnellezî o şey ki yukadderu indallah Allah katında takdir ediliyor feyekavu la mahalete. Değil mi? Feyekbutu la mahalete. Hiç şüphesiz o ne yapar? Meytana gelir. Anlaşıldı? Nokta. وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَوُ وَقَدْ يُحْذَفُ بَعْدٍ حَصْفِدِرِ الْمُبْتَدَوُ مُبْتَدَى حَصْفِدِرِ ne vakitte li kıyam-ı karinetin lafziyetin ev akliyetin lafzi veya akli bir karine bulunduğu zaman müfteda ne yapar? Hasfedilir. Ne olmakla hasfedilir? Cevazen. Cevazen hasfedilir. Caiz olur. Enri hazfen caizen. La vaciben. Vacip olur. Ama وَقَدْ يَجِبُ حَذْفُهُ hazf-ül mübtede. Mübtedanın bazen hazf-ı vacip olur. Ne vakitte? İzâ kut'a en-na'tu bir-raf'i. Na'at, raf ile kat edildiği zamanda. Yani haber olan şey aslında bir şeyin sıfatıdır. Ama o sıfat merfu kılınmış alâ ennehu haberun haberu li-mübtede haberu mübtedeyin mahdufin yani. Anlaşıldı? Aslı itibariyle sıfat edin. Mesela Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ama nasıl yaptı? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. He? Anlaşıldı? Yani zemminde mübalağa etmek için yani. Hüverracim. Evet, اِذَا كُتَعَ اَنَّعْتُ نَعْتُ kesildiği zamanda bir ref'i ref ile. Yani, ey ne demek? Şu demek. كَانَ الْخَبَرُ فِي الْاَصْلِ نَعْتَ لِشَيْءٍ haber aslında bir şeyin sıfatıydı. ثُمَّ عُزِلَ عَنْهُ ondan azdolundu. Nat olmaktan az edildi. Nat'lıktan kat edildi. وَجُعِلَ مَرْفُعَ merfu kılındı. عَلَى اَنَّهُ خَبَرُ مُبْتِدَيْنْ مَحْدُفٍ mahzuf müftedanın haberi olmak üzere. Tamam. Nahu elhamdü bütün hatta lillahi Allah'a mahsustur. Elhamdü lillahi bütün hamdler Allah'a mahsustur. Ehlül hamdi. Bak şimdi. Öyle Allah ki ehlül hamdiydi bu. Hamda ehil olan, layık olan Allah'a hamd olsun. Ama ehli değil, ehlü diye okundu şimdi. Başka örnek verelim. Merartu bi zeydin el miskinu. Merartu bi zeydin el miskinu. Raitu zeyden el fakiru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Buna ne deniyor? Kat'u sıfe. Sıfatın kesilmesi yani bir raf. Raf ile sıfatın kat olunması. Sıfatlıktan alınıp mahzu müftede haber kılınması. Bu durumda haberin müftedenin hasbi nedir? Müftedeyi zikretsen o zaman kastı yani medih, kastı zem Ne yapılmaz? Anlaşılmaz zaten. Yani. Müptidâ haber cümle oluyor be. Ey yani ne demek? Hüve ehlül hamdi. Hüvel miskinu. Hüvel fakiru. Hüvel racimu. Anlaşıldı mı? Peki Musannif Hazretleri bunu zikretti mi? Bak ne dedi? Dikkat et şimdi. Metin. Ve gad yuhzeful mubtedu li kıyam-ı karinetin cevazen. Dedi mi ve vücube? Demedi. Halbuki ve habere bak. Haberde diyecek ki ve gad yuhzeful haberu cevazen ve vücuben diyecek. Haber cevazen de asfedilir, vücuben de asfedilir. Mübteda da cevazen asfedilir. Bazen vücuben de asfedilir. İşte burada vücuben asfedilmiş. Peki bunu ne yapmadı? Musannif zikretmedi. Ve lem yedkürhu li kılletihi yani. La li ademihi. Olmadığından değil. Kılletinden dolayı zikretmedi. Anlaşıldı mı? Bazıları demişler ki efendim mübteda rükne aslidir. Mübtedan asfı vacip olarak asfı yoktur. Onun için Musannif bunu temas etmedi. Öyle değil. Kıllet. Galil olduğu için. Az olduğundan dolayı onu zikretmedi. Anlaşıldı mı? Pek. Bu bir. Huve ehlül hamdi. Ve innema vecebe hazfuhu. İnnema vecebe hazful mubtede. Yani mubtedan hazful vacip oldu. Ne vakitte? İnde vücudu şartil mezkur. Bu zikredilen şart bulunduğunda. Zikredilen şart neydi? O da kat. Kat'u sıfe yani. Ha, birra. Sıfatın ref ile kat edilmesi. Oldu mu? Mübtedanın hasbı vacip. Niçin? Li yu'leme bilinsin ki ennehu o haber kâne idi fil asli aslında. Kâne idi fil asli aslında o haber idi. Nedir idi? Sıfet. Değil mi? Böyle okuyacağız ha. Li yu'leme bilinsin ki ennehu o haber kâne idi fil asli aslında nedir idi? Sıfeten. Ha haber idi. Li şeyin yani. Bir şeyin sıfatıydı. O şey merfu da olabilir, merfu olmaya da bilir yani. Yerine göre merfu olur, yerine göre merfu da olmayabilir yani. Câe zeydün el alimu. Orada tabi pek anlaşılmaz. Hüvel alimu. Anlaşılmaz da. Daha çok işte mensup, mecrur. O zaman mesela ra'aytu zeyden el fakir. Ademin el fakiru. Hüvel fakir. Merakü bi zeydin el miskinu. Evet. Kâne fil asıl sıfeten sıfeten fekuta'a. Yani fekuta'a anis na'te. An en yeküne na'te. An en yeküne na'te. Na'te olmaktan kat edildi. Fecu'ile merfu'an. Merfu kılındı. Merfu kılındı. Li kasdil medhi. Tamam mı? Li kasdil medhi. Orası önemli. Niye böyle yapıldı peki? Li kasdil medhi. Likasli inşa'il medhi. Medhi inşa etmek amacıyla. Medih ortaya koymak için. Evizzemmi. Evizzemmi evlikasli zemmihi ev gayri zâlike. Bunların dışında da olur. Terahhum olabilir. Terahhum olabilir. İstirtaf olabilir. Tamam. Felev zahirel mübtedevu. Mübteda zahir olsa. Felev zahire. Ki zûreten velem yuhzef yani vücuben. Değil mi? Vücuben hasbedilmesi orada. Hüve ehlül hamdi desen, hüvel miskinu, hüvel fakiru, hüvel racimu desen, o zaman lem yetebeyyen zâlike yani. Yani kasdül medhi, kasdül zemmi, kasdül terahumi ne yapılamaz? Tebeyyün etmez. Tebeyyün etmez, zahir olmaz. Lem yalhab, kasdül medhi, kasdül zemmi, kasdül terahumi. Tamam. Çünkü sıfat tahsis veya tevdih için getirir. Adam onu anlayamaz yani. Medih ve zemm için getirildiğinde mübteda o zaman hasbedilmedi mi? Bunun medih kastedildiği anlaşılamaz yani. Çünkü zahirin gereğini adam oradan onu ne anlar? Tahsis için getirdi veyahut da tevdih için. Halbuki sen ne için getirmişsin? medih için getirmişsin. Hüvel alimu, hüvel miskinu, hüve ehlül hamdi, hamda o layıktır zaten. Hüve racimu, racim olan odur. Bak, hüve racim, o racimdi, o zemmediyorsun. Hüve miskinu, hüve fakiru, o zaman da ne yapıyor? Yani rahmet, acıma duygusunu celbetmek, çekmek için onu söylüyor. Anlaşıldı. Bu bir. Müptedanın vacip olarak hasbedildiği birincisi bu. Başka var yok mu müptedanın vacip olarak hasbedildiği yer var? Ve yecibu hazfuhu, ve yecibu yine vacip olur. Hazfuhu, hazful müptedeyi. Müptedanın hasbi yine vaciptir. Eyvan, yani kema yecibu hazfuhu ila kuta'an na'fi bir raf'i. Yani bi kevnihi merfu'an, merfu olmak suretiyle. Naat olmaktan kesildiğinde nasıl ki müptedasının hasbi vaciptir, yine müptedanın hasbi vaciptir. İnde men kâh. Ama diyene göre ha. İnde men kâh. İnde men kâh. Diyene göre. İnde men kâh. Diyen. Nerede diyen? Fî ni'mer racul. Ni'mer racul zeydun. Ni'mer racul zeydun da diyene göre ne diyen? İnne takdîrehu huve zeydun. İnne takdîrehu. Kabilden sonra ne geliyor? İnne takdirehu huve zeydin. İnne takdirehu, onun takdiri huve zeydin. Yani zeydi müpteda kılar da ni'mer racülü haberi mukaddem yaparsa ona göre müptedanın hasbı yok. Ama mahsusu haber kılarsa o zaman müptedası vacip olarak nedir? Mahsustur. İnne takdirehu huve zeydin. Kekavril müstehille. Yeter.